Az UEFA engedte a Nagy Magyarországot a meccseken. Vége a magyar popkultúrának. Az UEFA nem engedélyezte a Nagy Magyarországot a meccseken. Bohár Dani meglepő önkritikája. Jó van ez így. Jó reggelt kívánunk, ez itt a Jól van ez így, iratkozzatok fel. Ennyi. Kövessétek be a Cérna gyárat az Instagramon. Új, tényleg, csináltunk amúgy. Még egy hetese jött az ötlet, csak itt a Tomit fotózgatott. Vidman Tomi, így lehet jobban ismeritek. És akkor gondoltuk, hogy tök jó kis fotókat lehetne itt csinálni az irodába, úgyhogy csináltunk egy külön Instagram oldalt, ahol az irodának a, hát iroda, nem tudom minek nevezem, stúdió, az is túlzás, iroda is túlzás, mindegy, ennek a kis közösségnek a közös Instagramja. Úgyhogy itt együtt egy közösség, és akkor csinálunk posztokat. Tegnap itt járt a Sallai, majd az még egy fantasztikus tartalom. Lesz amúgy. Jól van ez így, bögre. A Margaréta lánytól kaptuk, köszönjük. Egy kis spoiler alert. És ez egy milyen bögre? Jól van ez így, és mi van a másik oldalán? Mi van odaírva? Szerintem Csokinak van igaza. Hoppá! Margaréta lánytól kaptuk ezeket a bögréket, köszönjük. Úgyhogy valószínűleg, hogyha majd nem tudom, mikor összeáll végre a webshop, akkor majd ilyet is lehet kapni benne. Jó, kellett egy századás, hogy megtanuljuk, hogy a sünt mit triggereli a legjobban. De örülök, hogy megtalált. Szintje, hogy már remek. Kiakadt, felháborodott, hisztizett. Ezt kapod, hogyha nőként fogalmazol meg véleményt az internet. Jaj, te karolj. De hogyha nőként hülyeségeket beszélsz, hogyha hisztizel. Nehéz ezzel vitatkozni, mind, hogy tényleg ez a válaszom, hogy nem lehet. Tényleg erős ez a kezdés. Hogy szóval rögtön az az áldozati pozícióm, hogy biztos azért mondják, mert nőként. Pont, hogy itt próbálunk itt nőkre, férfira tekintettel ugyanolyan kegyetlen ostmányok lenni mindenkivel, miközben nyilván ugyanolyan tisztelettudóak is mindenkivel, de hogy kéne fogalmazni, hogy úgy tűnjön, hogy nem teszünk különbséget nő és férfi között. Nem. Csak megjött neki. Amúgy TikTok emberek, nem akarok beleszólni, de ez a vágástól ki vagyok, amit a TikTokon, hogy felveszek egy mondatot, leállítom, és bekapcsolom. Tök jó ki lehet vágni ezeket a dolgokat. Alapvető dolog lenne, hogy most csak ilyen szakmai dolog. Fiúknál és lányoknál is láttam már ezt a fajta vágást, hogy így benne van mindig plusz egy másodperc, hogy kikapcsolom, bekapcsolom, használjátok már a vágó programot. Csak szeretném volna felhívni a figyelmet egy kibaszott kettős mércére. Hogy beszél? De nem szép, hogyha egy nő káromkod. Ami a nőket éri, ha az interneten ne adj Isten véleményt mernek kifejezni. Szerintem ő azért támad csak minket, mert férfiak vagyunk. Az nem is érdekel, hogy mit mond. Azért támadsz minket, mert férfiak vagyunk. Nem tettünk róla, hogy igen. Így születtünk. És miért kell ezért basztatni minket? Nem tettünk róla, hogy pöcölünk van. Te tényleg, hogy várják el ezek az emberek? Én átmegyek sümbe, mindjárt ezt felrobbanok, de komolyan vegyék őket, amikor ez a reakciójuk bármi, azért bántottak, mert nő vagyok. Miközben végig arról beszéltünk, amit mondtál, bazd meg. És ha egy kicsit szenvedélyesebben teszik, mint mondjuk megszokott lenne, hogy meg sem szólalnak, mert amúgy az a megszokott, hogy nem fejezzük ki a sarkítva. Tényleg úgy érzed? Úgy érzem, sarkítva? Egy picit, mint hogyha ki lenne sarkítva. Hát, hogy nem rólunk van szó, de attól még akkor rólunk is. De ha mégis, akkor nem tudsz igazából jót csinálni. Én azt vettem észre, akárhogy fogalmam. Arról ne is beszéljünk. A téma az kit érdekel, hogy miről volt szó, miről szólt az egész párbeszéd. Ez nem érdekes. Inkább sértődjünk meg személyes, és ő mondja, hogy hisztizik a másik. Ez fantasztikus amúgy. Ez a woke közeg, ez az új kedvencem lesz. Itt nincs megállás, gyerekek. Én ebbe a rabbit hole-ba le akarok menni. A Pottyondit is csak azért veszed komolyan, mert fiús haja van, nem? Akármennyi információt magamba szívok és adom át, az mindig úgy fog átjönni, hogy én nem vagyok jól informált, nem vagyok elég karizmatikus. Nem azért! Hagyd hisztizze ki magát. Majd megnézzük, hogy a párbeszédre is mond valamit, hogy most csak itt áldozati pózba vágta magát, vagy hozzá is akar szólni a témához. Például most is csak próbáltam közösséget vállalni olyan társadalmi csoportokkal, akik nagyon a peremre vannak szorulva, és még nagy szereplői a médiának is támadást indítanak ellenük. Igen, és itt volt az, hogy nem értettünk egyet, hogy támadással, de másfél szerintem ti ezzel a hozzáállással rontjátok a transzneműek ügyét. rontjátok, és rosszabb helyzetbe hozzátok őket. Én szeretném, hogyha egyenlő félként lennének kezelve, vagy hogy el legyenek fogadva a társadalomban, csak én valahogy a valóság tükrén, vagy valóság lencsén keresztül próbálom, és ezt tudom, hogy nem úgy megy, főleg egy magyar társadalomnál, amit hát megtapasztalattuk, hogy milyen. Szóval nem úgy megy, hogy csak úgy kimondom a nagy igazságot, és akkor aki nem érte velem egyet rögtön, az akkor el van hordva utálkozónak, hanem egy társadalmi változást ennél sokkal összetettebb átnyomni, és ezzel a hozzáállással nem lehet. Úgyhogy ez sehol nem így működik. Ez a szélsőséges kommunákon kívül sehol nem így működik. Jobb vagy baloldal. A világ 80-90%-ában, ami nem ehhez tartozik, ott nem így működik. A szélsőségekben lehet, hogy így működik, hogy kimondod, és akkor onnantól az van. De a nem szélsőséges helyeken, ami feltételezem bármilyen közösségben azért a túlnyomó része a társadalomnak, ott nem tudod ezt így átnyomni. Hiába edukáltam magam nagyon sokat a témába, beszélgettem transzemberekkel, beszélgettem a bináristól eltérő emberekkel már. Mi a célod? A transzembereket elfogadtatni az egész társadalommal, akkor nem csak transzokkal kéne beszélned, hanem az másik véglettel is. És pont ez, amitől elzárkoztok, hogy nem, ez nem párbeszéd a transzhoz nő. Erről még beszélgetni sem szabad. Ez tényes, te gyűlölködő vagy. És azzal, hogy beszélgetek a kis csoporttal, azzal nem vagyok előrébb olyan tekintetben, hogy a nagy csoporttal elfogadtassam. Igen, jól egyetértenének a Budaházi Eddával sok tekintetben. Ez nem vita tárgya. Dogmákat kell elfogadni. Gyógyítható. Próbáltam rájönni, hogy ők hogy érzik magukat, hogy jutottak idáig, és ez alapján döntök úgy, hogy beszélek egy témával kapcsolatban, vagy reagálok akár a Partizán egyik videójára is. És igazából főleg az a dolog basz fel, vagy az a jelenség, hogy én mivel fiatal nő vagyok, ezért biztos, hogy fogalmam sincs semmiről, holott... Nem azért, hanem azért, amiket mondasz. Fiatal férfiként, vagy öreg férfiként is. Képzeld, nagyon sokszor csúfolunk öreg férfiakat is itt. A korpás bajszok már csak tudják, rengeteget sírnak otthon emiatt. Úgyhogy mi már csúfoltunk fiatal nőket, öreg férfiakat, fiatal férfiakat, mindenkit csúfoltunk már itt. Úgyhogy neved magadra, és szépeket is mondtunk mindenkiről is. De amúgy senki nem tartja ezt a lányt alapvetően ostobának, meg semmire kellőnek, meg mit tudom én, hanem még várja, még beszélni fog egy percet. Valószínűleg jobban vagyok edukálva a témában, mint random férfiak. Hát lehet, igen. Hogy jobban tudod, hogy a transzok mit éreznek, de láthatóan kevésbé tudod, hogy ezt hogy lehet egy szélesebb társadalmi rétegen átvezetni ezt a változást, mert ahhoz a valósággal nagyon sok szinten kéne szembesülni. Nem tudom ezt szebben megfogalmazni. Nem, ez a szerénytelenség az sose áll jól. De ezt annyival szebben is ki lehetett volna fejezni. Nem biztos, hogy jobban edukált vagy. Egyáltalán biztos. Lehet, hogy jobban edukált vagy a legtöbb embernél abban, hogy hogyan kell ilyen pronounokat behozni a magyar nyelvbe, mondjuk. Ebbe elhiszem, hogy jobban edukált vagy, mint a legtöbben. De abban, hogy egy átfogó képed legyen a transzok elfogadásának a problémáiról, ebben tényleg ebből az derül ki, hogy nem feltétlenül vagy edukáltam. Érdekes kommenteket nézem, és tényleg ez a nők ügyén se segít, hogy így viselkedsz amúgy. Csomó nő lenne, aki nem vágná magát ilyen áldozati pózba, de ez is egy ilyen sztereotípia kialakulhat, hogy főleg ezeknél a vókoknál, hogy nem is beszél a témáról. Tényleg mindjárt vége a videónak, nem beszéltünk a témáról, csak hogy engem biztos azért nem vesztek komolyan, mert nő vagyok. Pedig. Nyilván ez se segít, de nem tudom megállni ezeket. Pedig tudom, hogy ezeket is komolyan veszi, hiába az egész egy vicc. Amúgy alapból nekem nagyon nehezemre esik komolyan venni az olyan embereket, akiknek nincs semmi humoruk. Akármilyen oldalon van, egyszerűen rosszul vagyok az ilyen befeszült emberektől, amikor úgy érzem, hogy tojáshéjokon kell lépkedni, nem lehet viccelődni, nem tud nevetni, semmin, mindenem befeszül, én akármilyen szinten ezektől az emberektől ráz a hideg. Mert úgy érzem, hogy egészséges lelkületű emberhez hozzátartozik egy kis humor, egy kis irónia, hogy kicsit tudjunk nevetni. Úgy előrébb lehet menni szerintem, mint az, hogy mindenen szétfeszülünk. De ez lehet, hogy csak az én hülyeségem. És igazából ezt már másokon és más helyzetekben is láttam, hogy te nőként doktorit, szakdogát, 50 cikket is írhatsz egy témában, nem fogják a véleményedet relevánsnak venni. Hát igen, ez tény. Automatikusan biztos, hogy nem. Hiába tud a Várkonyi Andi felsorolni 3 diplomát magánál, meg nem tudom, meg hány cikket írt, attól még nem fogom automatikusan elhinni a véleményét mindenben. De várja, én egy férfinak sem. Pontosan. Hogyha a Gajdi Csottónak van egy doktoria, megírt 50 cikket, meg a Bencsik András, nem fogom elhinni automatikusan, amit írna. És nem azért, de mert amúgy ne ennének férfiak. Nem tudom, férfiak. Én követek mindenféle oldalt, ahol viszonylag szaktekintélyek. Csomóan őt követek, aki ilyen pszichológiában, meg ilyenekkel foglalkozik. Egy percig nem jutott eszembe, hogy ne vegyem komolyan, mert már láttam a munkásságuknak egy olyan részét, ami alapján úgy érzem, hogy komolyan lehet venni. Mert nem erről beszélnek, hogy engem komolyan kell venni, hanem szakmai dolgokról beszélnek, úgyhogy szerintem érdekes és nekem hiteles. Van egy lány, aki mondjuk biológiáról gyárt videókat, a bioszférát kövessétek TikTokon, őt is komolyan veszem, és ő se ezen hisztizik amúgy. Jó, de ez úgy van, nem, hogy így, mint az Ábed így írott, hogy mikor jön meg nekik, és akkor nem figyelsz rá. Holott egy férfiét minden nélkül annak veszik. Nem kérik, hogy bizonyítsd be. Hogy nem, nincs ilyen. Bizonyítsd be te ezt az állítást. Van-e tudásod a témában, és egy csomószor nincs. És mégis úgy osztod meg, és úgy terez néha Terez? Témáról egy szót se beszéltél, csak a hisztis sértődésedről. Miközben arról beszéltél az elején, hogy gondolom rólunk, mert a Twitteren rólunk beszélt, amikor a hisztiről és sértődésről beszél. Édes Krisztusom. Meg is, néha megértem, esküszöm a ilyen szélső konzervatívokat. Így látnak minket. Biztos kiakasztó lehet. Szóval én továbbra is kitartok a véleményem mellett. Szerintem nem kéne olyanokat bántani, akiknek amúgy is elég nehézség jutott az életében. Én valahol az alapvetést meg tudom érteni, az alapvető frusztrációját egy nőnek, aki már teljesen ki van akadva mondjuk ezeken az üvegplafon dolgokon, a kevesebb fizetésen, a társadalmi problémákon, amik tényleg léteznek. Több társadalmi csoport hátrányban van más társadalmi csoportokkal szemben. De nem úgy érzem, hogy itt erről valami komoly beszélgetés folyt, hanem tényleg ilyen borzalmas általánosítások, borzalmas áldozati pózok, és nincsen semmi konklúzió. Mondom, az energiákat megértem, hogy honnan jönnek, meg merre tartanak, és ez tök jó lenne, hogyha ez kicsiszolná, és leírná a gondolatait, és úgy mondaná el a kamerából. Nem áll jól senkinek az, hogy ilyen, úgy érzed, hogy ilyen elefántson toronyból, ilyen erkölcsi magaslatokról leszónokol neked, büdös paraszt, hogy még meg se kell indokolnom, ez a tény, úgyhogy fogadd el, és ha nem fogadod el, akkor egy köcsög vagy. Igen, de én mégse javasolnám neki, hogy üljön a Jessivel, mondjuk a Hajdú Péterhez vitatkozni erről, nem, mert az viszont az hagyja, pont hogy elmondja a Jesszi, és cáfolja meg, amit a Jesszi mond. És nem úgy állunk hozzá, hogy a Jesszi gyűlölködő, és akkor meg se hallgatom, amit mond. Hanem előveszem a Jesszit, mit mond, és érvekkel megcáfolom azt, amit mond. Az egy érdekesebb dolog lenne. Igen, csak én nem annyira érzem rajta, hogy ezt ő most ezt így erre képes lenne. Most a jelenlegi helyzetben is. Biztos képes lehet rá, hogyha erre készül, de én úgy látom, hogy semmi nyitottság nincs benne az érvek érdemi ütköztetésére. Lehet így csinálni, csak akkor ne csodálkozunk, hogyha 10 év múlva ott állunk, és hát azért nem értünk el érdemi változást. Ezért nem keresnek ugyanannyit a nők. Szerintem nemes a cél, és valahol ugyanaz lenne a célunk mindkettőnknek, csak úgy érzem, hogy nem ez a módja. Nem ez a módja, ez a kommunikáció, mert ez a kommunikáció többet árt, mint használ. Akkor reagálunk kommentre, vagy bármilyen videóra, amikor úgy érzem, hogy érdemes és érdekes párbeszéd ki tud jönni a dologból. És most reggel bekapcsoltam a gépet, csak megnéztem, hogy kiment a videó, mert tegnap is véletlenül rosszra állítottam, és ezért pár percek később ment ki. És akkor szembe jött rögtön egy első komment, ami a feliratos videónkra reagál. Érdekesnek találtam, mert csak az elejét olvastam, mert gondoltam, itt együtt megnézzük. Mozis dologra csak annyit reagálnék egy kérdéssel, hogy a saját országunkban is már másokhoz kell igazodnunk, bazzeg. Nem elég, hogy elmegyek külföldre, Ausztria, Németország, bármi. Nekem kell igazodnom, nekem kell nyelvet tudnom. De ha az a retkes külföldi ide jön a kis hazámba, akkor megint én tanuljam az ő nyelvét, hogy megértsem a nyomorát. Adjunk a nyelvén filmet, meg adjunk neki munkát is. Mikor a Voltnak vagy a Foodpandának anyázok, hogy miért is nem lehet olyan futát küldeni, akinek értem a mondandóját, akkor még én legyek elfogadó, mert milyen diszkriminatív lenne, ha külföldi nem kaphatna ilyen munkát. Én nekem bazeg a saját országomban nincs jogom ahhoz, hogy az ételfutár olyan nyelven szóljon hozzám, amit megértek? Egy, van jogod, hogy olyan nyelven szóljanak hozzád, amit megértesz, csak az meg kéne tanulnod ezt a nyelvet. Várjál, mondja ezt a rasta albán! Az, hogy a mozis dologra ez jött le, egy csomó kommentből nekem az jött le, hogy többször kihangsúlyoztam, hogy nem azt akarom, hogy csak feliratos legyen, hanem hogy legyen legalább egy vagy kettő, ne is feliratos OV, nekem az is jó, nincs felirat, az is jó. Nekem is egy csomóan azt hallották belőle, hogy azt mondta, hogy ne legyen szinkronos. Nem. Azt mondtam, hogy meg kell adni a lehetőséget. Én, mint magyar anyanyelvű szeretném eredetiben megtekinteni. És csak példának hoztam fel egy világvárosban, ahol rengeteg külföldi van, nem csak azért, hogy volt futár legyen, hanem mondjuk tanul, és mondjuk egy csomóan ugye tanulás mellett volt futárok, vagy egy bizniszmen idejön, és akkor tárgyalni az Orbánékkal, és elmenne moziba, vagy van olyan is, hogy... És megnézheti a papapiát eredeti nyelven. Igen. Hogy rengeteg filmes van itt, mert rengeteg pénzt hoznak azzal az országba, bár annyi adót kezel, mint kapnak, hogy ki tudja. Legalább nagyon sok magyar filmesnek adnak munkát, nagyon sok külföldi produkció itt van, nagyon sok külföldi jön ide dolgozni, ők is, hogy el tudjanak menni moziba, stb. Stb. De ez a hozzáállás, ez valami végtelenül szomorú, és ez egy másik véglet amúgy, ha már itt a woke dolgokról beszélünk, hogy nem csak, hogy be vagyok szűkülve, hanem még nem vagyok rá büszke, de hogy így annyi empátia nincs bennem, hogy el tudjam képzelni, hogy igenis, ez a világ már sokkal összetettebb és sokkal összefüggőbb, mint régen, úgyhogy azért az ember nyit a külföldiek felé is dolgokkal, mivel máshol is nyitnak feléd, és ez oda-vissza működik szerintem, és lehet itt hisztizni, lehetne mindenkinek ez a hozzáállása, mint neked, akkor semmilyen külföldi nem akarna idejönni, semmilyen külföldi cég nem akarna utána idejönni, és mindenki elkerülni az országunkat, akkor te sírnál a leghangosabban, hogy rendelek a Voltom vagy a Foodpandán. Várjál, volt kód fókusz, rövidóval, volt kód fókusz, és aztán azt írja a Volt nekem, hogy bocs, nem visszük ki, mert nincs elég futár, akkor ugyanúgy ki lennél. Bocs, nem visszük ki, mert a cégünk nem létezik Magyarországon. Hívd fel a Palapizzériát, és hát, ha kihozzák neked a saját futárukkal. Ha van, ha nincs, majd besétál. Azt is írja, hogy nem elég, hogy elmegyek külföldre, Ausztria. Nekem kell igazodnom, nekem kell nyelvet tudnom. Nem elég. Például angolul azért érdemes megtanulni, mert ez egy közös többszörös, hogy Ausztriában meg Németországban is német az anyanyelvük, de angolul hajlandók lesznek azért beszélni angolul, hogy megértsétek egymást. És ezt nekik is egy kompromisszum, neked is. Persze lehet hisztizni, hogy nem értik meg a magyart, akkor ne csodálkozz, hogy senkit nem fogsz érdekelni. Jól mondta a nagy Feró, csak el kell foglalni Európát, és akkor majd diktálhatjuk. A retkes külföldi idején. Érted, a külföldi attól retkes, hogy idejön, de te kimész Ausztriába, akkor már te is egy retkes külföldi vagy. Úgyhogy tanulj meg németül. Egyik az, hogy tényleg egy Budapest egy világváros, ezt el kell fogadni. Elmúltak azok az idők, amikor csak magyarok éltek itt, hogyha volt egyáltalán olyan pillanat a történelemben. Azt is el kell fogadni talán, hogy a világ pedig teljesen kinyílt, és lehet úgy élni, mintha nem létezne a világ körülöttünk. De a valóság az nem ez. De hogyha te nem akarsz szembenézni a valósággal, akkor az tökéletes, akkor maradj ezen a szinten, nézd meg szinkronosan a John Wick-et, és háborodj fel azon, hogyha látsz egy indiai volt futár, de ez nem fog neked segíteni. Neked, igen, ahogy te is mondtad, Ádám, ez a beszűkült világ marad meg. A másik meg az, hogy kimész Németországba, és az a problémát, hogy igen, hogy veled nem így bánnak, akkor én most miért itthon, miért bánjak velük úgy? Igen, hát pontosan ezért. Azért, mert bazd meg, hogy különb legyél. De itt úgy tűnik, hogy ezen felbuzdulva más se különb, akkor te se leszel az. Ez nem nagyon előremutató. Nekem is jöttek már ki indiai volt futárok, volt, hogy nehezebben értették, amit mondok, de ennyi türelem lehet az emberben, nem? Szóval ez is egy ilyen first world probléma, hogy angol nyelven beszél az ember, aki küszöbben még hozta a kaját, amit más megcsinált. Árnyék Londonba árnyék utazik az árnyék kormány, hogy árnyék találkozzon egy árnyék kormánnyal. Írta a Telex. Amúgy tényleg arról van szó, hogy Londonban találkozik a brit árnyék kormánnyal. A magyar DK-s árnyék kormány. Ki tudja ezt komolyan venni? Két árnyék kormány találkozik, két kormány, aminek semmi befolyás nincs semmire. Hát valószínűleg az, hogy lemegyek a nyugatihoz, és találkozom a csövessel, az pont ugyanannyi jelentősége van. Nem, annak több, mert akkor legalább mi nem hazudjuk magunknak többek, mint ami. Tudok neki segíteni mondjuk egy ebéddel, és akkor már többet tettem, mint ezek az árnyék kormányok összesen. Rónai Sándor árnyék külügyminiszter is két árnyék találkozón vesz majd részt. Nem érzik, hogy mennyire kibaszott ciki ez? Árnyék egyeztet. Vagy már a Telex is direkt rájátszik, hogy ilyen viccet csinál belőlük. De amúgy én elhiszem, hogy máshol ennek nagyobb hagyománya van. De az is felmerült a reggeli asztalnál, hogy nem komolyabb-e ettől a DK, hogy van egy ilyen árnyék kormánya, mint mondjuk egy Jobbik. Hogy nem hiszed el jobban, hogy ők tudnának kormányozni. Nem. nem. Én se. De mert az árnyék kormány, ha árnyék kormányként is ilyen balfaszok, akkor rendes kormányként milyen rossz lenne. Szóval most bebizonyítják, hogy úgy csinálják, mintha lenne egy árnyék kormányuk, és még abba is szarok, akkor igazából köszönjük szépen. Ott lehet, hogy külföldön ez a külföldi árnyék kormány az meg egy ilyen gimis szakkör, és csak játsszák a dolgokat. Ilyen gyerekek vannak. Tudod, mint a BoJackben az a három gyerek van egy izében. Egy... Kabátban. Igen. Így képzelem ezt az árnyék miniszterelnököskedést. Bejelentette az MLS, hogy az UEFA engedélyezte a Nagy Magyarország jelkép használatát a meccseken. Ez nyilván ugye az Orbán Viktor Nagy Magyarországos sála miatt alakult ki, és aztán tök furcsa indoklás volt. Az indoklás szerint az egyeztetések eredményeképpen történelmi Magyarország tiszteletét és határon túli szurkolókkal való összetartozás szimbolizáló drapéria stadionba történő bevételét a szövetség engedélyezni fogja. Szóval, mintha ezt nem is az UEFA fogalmazta volna meg. Úgy hangzik ez az egész. Ha jól láttam, egy Varga Mihály bejelentést is láthattunk erről, ami nem is értem, hogy a pénzügyminiszter hogy került arra a képre, hogy megtörtént ez a bejelentés. De ennek van egy folytatása. Ennek van egy folytatása, ugyanis az UEFA nyilatkozta, hogy nem engedélyezik a Nagy Magyarországos jelképek használatát. Szóval itt valami félreértés történt, valójában az MLS engedélyezte. Félreértelmeztek egy UEFA nyilatkozatot, és ebből lehozták ezt. És a Varga Mihály mit csinál? Nem tudom, szerintem nem viszi ki a Nagy Magyarországos sáját a meccsre. De az Orbán kivitte, akkor ez már szabályszegett akkor? Amúgy én nem tudom, tehát hogy például erre is vonatkozik-e, hogy a az stadionba a törvény, nem, beviszed magaddal, de az ott benn volt róla a kép egy ilyen VIP ízében. Hát ugye miatt fog börtönbe kerülni. Az amúgy nagyon kemény lenne. De jó, amúgy is egy kicsit túl van ez pörögve, meg ez is egy ilyen gumicsont, ami jót lehet rágódni, hogy most akkor az Orbán kivitte a Nagy Magyarországos sálat. De minden esetre érdekes volt nézni ezt a vergődést. Viszont hoztál valami nagyon izgalmas celebhírt. Celebhír, ez már rég volt. Miskovics Marci. Volt bennem félelem, de az első randin megtört a jég. Miskovics Marci 27. éves. Gratulálunk, boldog szünepet. Boldog szünepet Miskovics Marcinak, ezt akartam mondani. Ez szegény ember. Viva TV egykori műsorvezetője a fiatal kora ellenére több százer rajongót tudhat magáénak. Mégsem szállt el a sikertől. Nem szállt el. Mi az, hogy több százezer rajongót tudhat magáinak? Most ezt lehetne mondani bárkire, hogy több százezer rajongó, akár ránk is, mert követnek, nem tudom, 1-200 000, de hogy ez nem rajongó, hogy valaki követ. Vagy vannak ilyenek, hogy én Miskovics Marci rajongó vagyok? Te elhiszed, hogy létezik ilyen? Hát megnéztem volna, de a Star Lexikonon nincs fönn a Miskovics Marci. Ja, az fontos. Nem tudom, szerintem ez úgy működik, hogy ha valamit akarnak mondani, akkor azt mondják ebbe a bulvár médiában. Mindenkire ráhúzzák, mint ahogy fiatalok te is ezrei rajongana. De most már csak ezrei. Igen. Szóval, hogy amit te is szoktál mondani, hogy valakire ráírják, hogy énekes. De hát nem énekel, csak egyszer énekelt valami. Miskovics Marcinak saját YouTube csatornája van. Videóklippeket rendez, közösségi média tartalmakat gyárt. Ez amúgy azon gondolkozom, hogy ez megrendelte az Postforrend, ezeket a sztároló cikkeket, mert a Postforrend nyomja a Miskovicsékat nagyon, vagy a Miskovicssal nyomatják a Postforrend, nem tudom már, hogy van. Amúgy kíváncsiak, hogy a Postforrend be akarja vezetni ezeket a netes celebjeiket a klasszikus celebvilágba, és hogy mennyire fog sikerülni. Viszont, ha már itt van velünk egy zenész is a cseten, szevasz, akkor remélem, hogy örömhírrel szolgálhatunk. A magyar kormány végre komolyan veszi a popkultúrát, és a popkultúra fejlesztésére kértek fel egy csomó embert, mint például Nagy Ferót és Ákos. Petőfi zenei tanács. Úgy érzem, mint a Dragon Ballban, amikor kezdenek így, nem sose láttam Dragon Ballt, mert nem néztem gyerekkoromban. Hogy így kezdek idegesen, mi ez, egy PS5 reklám? A szakmai tanácsadó testület célja a magyar popkulturális értéktár minőségelvű megerősítése és a magyar popkultúra fejlesztése. Amellett a testület tagjai segítik majd a Petőfi Rádiót, a Petőfi TV-t és a hajógyárat. A hajógyár amúgy nem a legrosszabb kezdeményezés, ott vannak jó dolgok. A Petőfi Rádió az sajnos már nem az, mint régen, de a hajógyárnak vannak normális cuccai, úgyhogy az legalább rendben van, de nincs itt a teljes lista. De csak így tisztában kell ezt tenni, hogy mi történik itt. Ez egy teljesen szakmai tudásuk alapján összeválogatott popkultúrában jártas kör, akik segítenek majd eldönteni, hogy a pénzek, amit a Petőfi Rádión, Petőfi TV-n, hajógyáron, meg egyéb helyeken költenek el. Végülis azokat hogyan költs el? Azon gondolkozom, hogy ilyenkor nem félő, hogy ez megint csak egy ilyen pozíció, amit megjutalmazhatom a haverokat? De félő lehetne, de azt mondta a Demeter Szilárd, hogy ezért kevesebb, mint 100 000 forintot kapnak havonta. Ami pedig nem egy ilyen felügyelőbizottsági tagságnak tűnik, ahol 1,5 milliárd keresnek jellemzően az emberek. Csak azért, hogy havonta egyszer egy órára leülnek beszélgetni. Amúgy ezeket annyira jól lenne, hogy transzparens lenne, hogy lenne egy ülés, amit felvesznek, és meg lehetne nézni, hogy legalább egy ülésben, hogy legalább mit zajlik ott konkrétan, hogy legalább tudjuk, hogy ők beszámolnának, hogy min vitatkoztak, mik a napi rendi pontok, hogy ne csak az legyen, hogy kívülről azt látod, hogy megint összeül pár ember, aztán nem tudom, mit látsz belőle, de hogy így minimális transzparencia, ami tudom, hogy nem jellemző itthon, de hogy így legalább el tudjuk képzelni, hogy mi a céljuk, mi a fő probléma, ami szerintük meg kéne oldani, mik az eszközeik, amik segíthetnek nekik, nem tudom. Hát igen, milyen érdekes lenne egy ilyen valódi, szépen működő demokráciában élni. Hát igen, az félő, hogy csak tényleg támogatásokat osztanak majd, vagy a haveroknak, vagy annak, aki valamennyit visszaad. De már előre látom, hogy lesz Majka, meg Tancsapda koncert megtámogatva, és amellett pedig az összes ilyen magyarkodó, feltörekvő zenekarnak meg lesz adva a lehetőség. Demeter Szilárd zenekarának is lehet kapni lehetősége. A Royal Apples Club a Tóth Gabival közös koncertjét azt újra lenyomhatja. De látsuk, kik vannak benne. Német Alajos, az új Artisius elnök. Kinek megy minden adathordozóból pénz? Mert hát, ha zenét raksz rá, az Artisius. Lehet, hogy tényleg a 3T fölött fognak felügyelni. Hát lehet. És az egyik ti a Tóth Gabi. Szóval ez engem mindig fölbaszott az Artisius, hogy veszel egy pendrive-ot Magyarországon, és abból te fizetsz az Artisiusnak. Befizeted az árát annak a terméknek. Igen, ez érdekes. Befizeted az áfát, és még fizetsz az Artisiusnak is. Mert mi van, hogyha zenét raksz rá, amit torrentezel? Jó, a Tátrai Tibor, talán az ő nevét már mindenki hallotta, mint ahogy Kovács Ákosét is. A Kovács Ákos az manapság, az mit csinál amúgy? Én gondolom, igen, emlékszem, én még szerettem is. Volt egy jó koncert. Lemeze. De már kicsit kinőttem, és mostanában nem ér. A Kovács Ákos nem annyira releváns szerintem, de attól még lehet, hogy szakmailag, zenész szakmailag rendben van, szóval föl lehet ugorni a Kovács Ákost gyűlölöm vonatra mindig, mert nagyon fura dolgokat mondott, és nem gondolom, hogy releváns zenész mostanában, de attól még, mint zenész szakmailag, nem tudom, hangzásügyileg, meg technikailag valószínűleg ott van amúgy is elég képzett. Akit kiemelnék, aki szerintem tényleg egy, nem tudom, hogy emberileg milyen, de a Bot Miklós az zseniális zenész. Szóval ilyen népdal irány, de közben ilyen fantasztikusan bánik a gitárral. Nagyon érdekes dolgokat csinál amúgy. A Bot Miklóst én adom. De közben meg nem érzik a többi tag, amikor ilyen van, hogy Nagy Feró. Nagy Feró mit keresett mindenhol, bazd meg? És ezen a listán még nincsenek valaki, aki a fiatalokat, a feltörekvő tehetségeket képviseli. Na ez az. Én is ezt hiányoltam belőle, mert itt hiába vannak mondjuk nagy nevek, meg elismert nevek, meg teljesen korrekt, hogy ott vannak, megmagyarázható nevek, és köztük megmagyarázhatatlanok, de egyetlen egy sincs, aki 40 alatt lenne. Bot Miklós a legfiatalabb. Ha zene, akkor a Nagy Feró ott van, mert régen volt két sláger. Nem is túl okos ember már, nem is túl valószínűleg olyan ember, akinek majd így mondják, figyelj, kulturális dolgokról kéne döntenünk, és fogalma sincs, hogy ma minek. Azt se tudja, mi ez a TikTok, azt se tudja, hogy milyen zenészek mennek manapság, csak így ott ül, és majd boomerkedik egy sort. Igen, de mondhatjuk, hogy végül is ez csak egy szavazat a mennyiből? 10 emberből, és még nyilván nem tudom, hogy szavazat-e, de hogy azt gondolnám, hogy egy ilyen testületnek sokszínűnek kéne lenni olyan szinten, hogy tényleg képviseltesse magát a szakma, akkor legyen ott tényleg a szupermenedzsmentből miért nincs ott valaki? A Tóth Geri miért nincs ott? Ő egy csomó fiatalt képvisel, nála van Azaria, Jude Law, Well Hello, nem tudom, hogy kik vannak a szupermenedzsmentnél, de azt mondom, hogy ő nem csak hogy kapcsolatban van a fiatalokkal, de képvisel rengeteg nagyon sikeres zenészt. Ő neki ott lenne a helye. De hát nem kormány közeli, gondolom. Igen, igazad van, hogy nem is tűnik úgy, hogy sokféle szempont felsorolódik, hanem inkább ilyen neveket próbálnak. Tehát megint, mint hogyha egy ilyen ideológia rajzolódna ki ebből, hogy milyen emberek vannak itt. Igen, van a népzenés vonal, van a régi rocker vonal, amin még fölnőtt a Orbán Viktornak az apja, meg a Bolondot, így mindig bedobjuk oda a Nagy Ferót, hogy akkor legyen mint csámcsogni. Nem azt látni benne, hogy itt valami előremutató kezdeményezés lenne ebből. És amúgy, hogyha teljebb tekered, ott mondja a Demeter Szilárd is a dolgokat, az nincsen semmilyen nemi alapú megkülönböztetés, mert ugye ez volt a legfontosabb, amire rá kellett kérdezni, hogy miért nincs nő? Amúgy azt tényleg, miért nincs nő? De nem is... Nem, amúgy kéne nő. Kéne nő, de nem azért, mert nő. Hol a Tóth azért, Gabi? Azért, mert 10 emberből, hogyha 10 legalkalmasabb embert akarjuk összeválogatni egy 10 fős csapatot, és a fele ember nő ebben az országban, és az előadó művészet, meg a zene, meg a művészeti vonalak azok, amin azért nagyon sok nő van, és egy se fér be most ide. Pont, hogy amúgy érdekes, mert balhé van, hogy több nő, ugye a Tóth Andi is azt mondta, hogy abba hagyja, mert nőként nem érzi, hogy minden rendben van, és kihagyta abba még a Márcs. Szóval nyilván vannak nők, akik jól érzik magukat a pop bizniszben, meg vannak olyan problémák ott, amik nők meg férfi nemtől függetlenek, de attól még lehet probléma a nők képviseletével. Ezért még különösen fontos lett volna szerintem, hogy egy nő is képviselje legalább a nőket, hogyha már erről van szó, mert nem igaz, hogy úgy sikerült összeállítani egy 10 fős, vagy nem tudom hány fős tanácsot, hogy egy nő sincs benne. Na mindegy, azért kicsit előre félek, hogy akkor megint ez van, hogy a korpásbajszú, vagy majd nem sokára korpásbajszú férfiak eldöntik, hogy merre menjen a magyar popkultúra. Nincs nő, az nem fog segíteni a nők helyzetén. Kettő, hogy ideológiai alapon van, az nem fog segíteni annak, hogy ne haveri alapon menjen az egész. Nem azt érzed, hogy de jó, fel fog virágozni a magyar popkultúra, hanem azt érzed, hogy hát valószínűleg de jó, a nagy felú. Akik már most haverok, azok majd kapnak több támogatást, vagy úgy csinálják, hogy nekik tetszik, mindenki más meg hát marad neki ugye a versenyszféra, amivel át is térhetünk a következő dologra. Na nézzük Bohár Dani, aki akkora nagy... Foglalkozunk a fontos dolgokkal! Akkora nagy lebuktató riporter a Bohár Dani, hogy addig nem tudott mit mondani a Gulyás Marci, amíg a Gulyás Marci maga ki nem mondta, és akkor már... Fú, mindegy, ez is egy érdekes dolog lesz, amikor a Partizánnak volt egy ilyen hosszú live-ja. Ott is beszélt a Partizánnak a finanszírozásáról, de hogy konkrétan utána a Toroszkai videóra reagálva, konkrétan ott egy táblázat is ott van, hogy mennyiből működik a Partizán, és hogy honnan jönnek azok az összegek. Mikor látjuk a Patriotáról és a Megafonról ugyan? Hát ott az lenne, hogy 100% állam. Tényleg, csináljon a Patrióta egy patron, csak hogy kíváncsi lennék, hogy mondjuk az a baj, hogy attól még azon keresztül is folyathatják a pénzt, ha nagyon akarják. De hogy így nem tudom, mennyiből gazdálkodik a Partizán egy év alatt, 500 millióból kb. És akkor szépen ott van lent, le van bontva. Nézzük a Bohár mit szűrt ebből. Az átláthatóság élharcosa. Évekig hazudott róla, de most váratlanul felfedte a finanszírozóját. Felfedte? Nézem, hogy micsoda produkciós érték van, hogy több helyszínen forgatnak. Igen, ki a tudnak menni a ha már nincs, ha mondom, Csepeli felüljáróhoz, a Pesterzsébet. Szép budapesti helyszíneket. Most bevallotta, honnan fizetik a műsorát, a Partizánt. Ezzel fényderült a rejtélyre, mégis honnan vannak a 10 milliók a stábra és a fényűző stúdióra. Fényűző stúdióra. Hát a szegény Boháriknak az utcán kell forgatnia. Ahogy sejtettük, az Egyesült Államokból utalnak az aktivistának, hogy támadja a kormányt. Persze nem más küldi neki a dollárokat, mint Soros György. Tehát igen, végsősorban valószínűleg ott van a sornak a végén Soros György is, tehát ezt kár eltagadni. Sőt, Gulyás Márton azt... Tudtam, hogy ki fogják ragadni, amikor ezt hallottam. Amúgy igen, volt rossz, hogy több ilyen mindenféle külföldi támogatásra pályáznak, amit amúgy majd én is szeretnék. De hogy mondta, hogy rengeteg támogatás volt, aminek lehet, hogy a egyik végén ott egy Soros támogat mindenféle ilyen társadalmi dolgot, úgyhogy simán lehet, hogy benne van. De ugye azt is elmondta, hogy szívesen pályáznának magyar dolgokra is, csak ugye nem pályázhatnak. Hogy anyagilag is függ a Partizán a nemzetközi globalista hálózattól. Innen kaparintják meg a működésükhöz szükséges források. Kaparintják meg? Másik felét pedig alapvetően a nagy adományok, donorok, adott esetben nemzetközi pályázatból szerzett finanszírozási források. Nem, a másik fele az, amiről előbb beszélt. Most úgy hangozhat, amúgy, ha így összevágom, hogy egyik fele Soros, másik meg a... Nem. Ez az a fele. A másik igen. Fele a Patreon, meg a YouTube, meg az ilyen bevétel. Emlékeztek? Eddig ment a ködösítés, hogy ilyen független, meg olyan objektív médium a Partizán. Azt nem akarják bevenni, amikor elmondta Gulyás Márton, hogy akármilyen támogatást kapnak, sosem szólhatnak bele a tartalom. Persze aztán mondta, elhiszi, aki akarja, de azon gondolkozom, hogy végignézték ezt a 7 órás live-ot, hogy ezt kiragadják. Akkor ahhoz végig kellett nézni, és tényleg, amikor hallod, és tök értelmesen felépítve elmond egy csomó dolgot a Marci, és ilyenkor nem megy a fejükbe, hogy ez mennyivel nívósabb, mennyivel értelmesebb, mennyivel intelligensebb, mint bármi, ami itt a Patriótán, vagy a Pesti TV-n megy, és hogy ilyenkor nem sül az arcuk le, hogy én ezeknek dolgozom, és így végighallgatod ezt a 7 órás dolgot, akkor érzed, hogy egyszerűen itt minden szinten feljebb van. Ez, hogy mondjam, ezt még egy szélső jobbosként is látni kell, hogy ehhez képest, és tényleg én nekem ezt kéne keresnem, és végig kell hallgatnom a Marcit, ahogy ott nyilatkozik, és a Bohárnak kell videót vágnom, akkor elgondolkoznék, hogy Uramisten, Uramisten, mit csinálok? Az egyik az Ádám, hogy az elvekből azért nagyon nehéz kenyeret venni a pékségben. A másik lehetőség pedig az, hogy ugye nekik fasz mindegy, ők pontosan tudják. Nem olyan hülyék, mint amilyennek tűnnek, bár valószínűleg nem is a legokosabb emberek. De én nem feltétlenül képzelem azt, hogy a Bohár meg a Deák Dani ilyen kő ostoba punkók, mint ami ezeken a videókon látszik, hogy így mondok egy hosszú mondatot, és azt mondom benne, hogy kutya fasz, és akkor mondom tovább a mondatot, és akkor ez az egyetlen lényeg, hogy én azt mondom, hogy kutya fasz. Hanem valószínűleg ők pontosan tudják, hogy ebből élnek meg, és ebből ők elhelyezték magukat ebbe a rendszerben, ebbe a pozícióban. Őket nem basztatja a kormányzat, fényképezkedhetnek néha a Dőleszkivel. Közben csak annyit kell csinálniuk, hogy kiabálják azt, amit belül tudják, hogy nem igaz, de... Még az se vagyok. De... Azt... Nem, van, el tud menni a kognitív diszonancia olyan irányba, hogy már tényleg elhiszik. Igen, de valahol belül csak soha nem mennek már vissza olyan mélyre a saját lelkiismeretükben, mert az túlságosan fájdalmas lenne azok a felismerések, amiket ott látnának, hogy az egész életüket erre teszik föl, hogy ők kiszolgáljanak egy borzalmasan korrupt rendszert, és fenntartsák, és valótlanságokat kiabáljanak az éterbe napi rendszerességgel. Ez fölemészti az embernek a lelkét, és ezért kell ez a kognitív diszonancia, hogy azt felépítsék magukban, hogy igen, van ez a folyamatos ellenszél, amiben ő nekik harcolniuk kell, de nem veszik észre, hogy ők az ellenszél. Az a baj azzal, hogy most hallgattam ezt a hosszú live-ot, és tényleg kérdéseket kifejtenek, árnyaltan próbálják kezelni. Érzed, hogy a Partizánnak van egy olyan szellemisége, mivel nem muszáj mindig egyetérteni, de hogy próbál több oldalt megvizsgálni, próbál társadalmilag érzékeny, próbál akár vitákba is beleállni. Szóval annyival összetettebb, és az az egy 7 órás videó is annyival minden szinten, hogy mondjam, annyira zongorázható a különbség ehhez képest, basszus. Tényleg, hogy egyszerűen... Jó, de ez egy összevágott rövid tök videó. Tök mindegy, egy hosszú patrióta videó az is, de... ha lenne ilyen. Na jó, hagyjuk. Én arra gondoltam, Ádám. Nézzük végig, miért folytatjuk, mert nem néztük végig, és a végén van a lényeg. Jó, csak azt akarom elmondani, ami... Jó, tudod mit, nézzük végig, visszatérünk majd még el. Megvan egyébként, hogy Gulyás eddig arról hadovált, hogy nézői támogatásokból tartják fenn a Partizánt. Egy ilyen cégnek több helyről van bevétele jó esetben, nekünk is több helyről van bevétele, ugye? Megnézheted a Patronról, mennyi pénz jön be a Partizánnak. A globalisták mindig titkolóznak, mi viszont őszinték vagyunk. Ez a kedvenc része. Ó, hogy rohadjál meg! Áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá őszinteség szobrot építenék, akkor a Bohár Dani lenne az. Szóval azt akartam mondani, hogyha megnézed, van az a vitája a Bohárnak valamelyik Indexessel, Telexessel, és a Blankó Gergővel? A Fábiánnal. Na szóval, hogy ott például, ahogy beszélgetnek, szerintem teljesen egyértelműen lejön ez, hogy a Bohár Daninak van egy ilyen agendája, amit ő el szeretne mondani, és ő nem hagyja, hogy azt bárki kikezdje. Ez úgy tűnik, hogy így szándékosan így falak közé beszorítja magát, hogy csak abban kelljen gondolkodnia, és nehogy véletlenül is így kicsapongjon az agya valamerre másmerre, mert még a végén észrevesz valamit, ami ugye fölborítaná az egész világképet, amit felépített maga köré. Miközben a Marcinak ebbe a 7 órás műsorába, ebbe pedig azt veszed észre, hogy ő átgondolt egy csomó dolgot így az élete során, amíg idáig eljutott, felépített magában egy alapot, hogy ő mit gondol a világról, amivel lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni, de konzekvensen mindig abból kiindulva építi föl, hogy mit gondol valamiről. És meg lehet győzni, hogyha azokkal érvelsz, hogy de hát mindegyet értünk mondjuk a szólásszabadságban. És akkor igen, azon el fog gondolkodni, és azt fogja mondani, hogy igen, lehet, hogy újra gondol valami kijelentését, amit tett ezzel kapcsolatban, vagy valami kijelentéssel kapcsolatban. A Bohárnál ezt nem tudod elképzelni, mert ő neki nincs egy fundamentuma, amiből építkezhet. Ő neki a végeredmény a lényeg. Ő azt nézi, hogy hogyan lehet eljutni oda, hogy az az igazság, hogy transzok táncolnak gyerekeknek. Én meg olyan szint Utána akartam megközelíteni ezt, hogy ez valahol egy önkritika is szerintem. Mert most kettő opció fordul elő, hogy érdekes megnézni, hogy a Partizán, amikor a legtöbb pénzből gazdálkodik, akkor is töredéke annak, amit a Megafon csak a Facebook hirdetésekre költött el. Szóval ez egy kritika valahol, hogy a Megafon és a Patrióta irányába, hogy nézd, kevesebb pénzből, mint amit ti csináltok, mennyivel színvonalasabb és értelmesebb műsorokat lehet készíteni. Csak nézzük meg a legutóbbi mondjuk a Inség Zavara. mindegy. Hogy mennyire borzalmasan igényesen felépített minden szinten profi műsor volt. Réteg, hosszú, értem, hogy nehezen értelmezhető a Bohár Danéknak, de hogy ilyen szinten akkor érdekes, hogy abból az állami támogatásból, amennyit kap a Megafon, és akkor még a működésről nem beszéltünk, csak a Facebook hirdetésekről, mennyi partizán szintű csatornát lehetne felépíteni, de ezek szerint nem csak a pénzen múlik, hanem hogy van egy ember mögötte, vagy emberek, akik tényleg valamit mondani szeretnének a világról, valamit át szeretnének adni, és hozzáértőek. Hozzáértőek és profik és igényesek. Szóval ilyen szinten ez szerintem egy nagyon szép kritika a Megafon felé, hogy akárhonnan van a pénz, kevesebb pénzből is úgy látszik, sokkal színvonalasabb dolgokat lehet csinálni, mint a Megafon valaha csinált. De a másik felől meg, ha azt nézzük, hogy honnan van a pénz, ha még az is igaz lenne, ami nem igaz, hogy az egészet személyesen Soros adta oda, akkor meg nem az a kritika, hogy ezek szerint a Soros sokkal, sokkal színvonalasabb műsorokat finanszíroz, mint a magyar állam. Ahol Soros kritika is elhangozhat. Akkor lehet, hogy a Soros jobban szívén viseli a sajtószabadságot? Ez már más irányba elvihet, de hogyha kimondanák ezt a baromságot, hogy az egészet Soros fizeti, és a Megafon meg egészen az állam fizeti, és meg kell néznem, hogy vajon a magyar társadalomat melyik építi jobban, a Megafon propagandája, vagy a Partizán, akkor azt kell mondjam, hogy ezek akkor Soros. Soros az... szimpatikusabb. Végre vagy jó húzása van azután, hogy a Orbánt kitanítatta. Valószínűleg ugye a célokban alapvetően különbözik ez a két rendszer, és ezért nagyon nehéz is összehasonlítani őket. Nyilván az eredményüket könnyű, de a célja a Megafonnak, a Partizánnak, a Megafonnak, a Patriótának, meg a Pesti TV-nek az az, hogy el legyél árasztva ezekkel a nagyon könnyen feldolgozható fejedbe, így beletömködött. Előre megrágott, megcsócsált, leegyszerűsített. Gyakran hazugságoknak. Ezzel elárasztanak. Ez a célja. Míg a Partizánnak meg az lenne a célja, hogy még hogyha nem is értünk egyet, akkor is egy témát szélesen nézzünk át, és majd levonja mindenki a saját konklúzióját. Jó, nem azt mondom, hogy nincsenek a Partizánnak is megvannak a saját hibái. De hogy azért érzi mindenki, és ez a legszebb az egészben, hogy még egy csomószor a fideszesek, inkább kormány felé húzó emberek is, akik mondjuk értelmesebb rétegből kerülnek ki, még úgyis, ha nem értenek egyet a Partizánnal, színvonalasabb és többre értékelik, mint a Megafont. Mennyi színvonalasabb vendége volt a Partizánnak, mint mondjuk a Pesti TV-nek valaha volt? Még szerintem fideszes politikusból is legalább annyi elment a Partizánba, mint a Pesti TV-be. Szerintem amin így folyton rugóznak a Bohárék is, hogy például hogy nincsen objektív újságírás. Hogyha itt van egy skála, és itt van a végén az objektivitás, akkor lehet, hogy a Partizán nincs pontosan ott, de hogyha a Partizán itt van, idáig tart a skála, akkor ez a propaganda, ez ott az utca túloldalán van valahol. Ez a kurva nagy különbség, és nekik meg az a problémájuk, hogy itt ez a kis rés, ez itt van, tehát nem létezik az, amit számon kérünk rajtuk. De létezik, basszátok, létezik, amit számon kérnek rajtatok az emberek, csak a pofájukba hazudtok, az az igazság. Na jó, a Vogue-ból, ez egy szép íve volt, a Vogue-ból elmentünk egészen a Megafonos propagandáig, én úgy érzem, hogy lefettük a skálát, mindenkinek remélem, hogy a... Mindenkiben reméljük, hogy megfelelően bele tudtunk rúgni. Így van. Szerintem ez a feladatunkat ma is elláttuk. Addig is lehettek a Soros Györgyeink, és támogathattok minket a Partizánon, hogy ne kelljen a kormány... Partizánon? Addig is lehettek a Soros Györgyeink, és támogathattok minket a Patreonon, hogy ne kelljen a valódi Soros Györgyre. Vagy feliratkozhattok. Már az is elég. Valaki azt írta, hogy már leiratkozott, de még mindig megnézi a részeket, ami nem szép. Iratkozz már vissza. Iratkozzatok fel a csatornára, még mindig sokkal többen néztek, mint ahányan fel vagytok iratkozva. Ennek így is kéne maradnia, csak így menjen föl mindkettő. Így van, így van. Jó, mi holnap itt leszünk. Ezt tudom mondani. És ti itt lesztek. Ezt meg te tudod. Ezt meg én tudom mondani. Azt hittem, hogy jobban fel fogjuk építeni ezt. De... azt hittem, hogy most lenyomott, hogy azt mondom minden.